ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हाँ जी, किसी को पूछना है? 307। हाँ जी, अथवा दृश्यमान अर्थ विरोध दृष्टांत विरोध। दृश्यमान अर्थ विरोधक मतलब है प्रत्यक्ष दिखने वाले अर्थ का विरोध आता है, उसी का नाम दृष्टांत विरोध है। स्पष्ट हो रहा है? दृश्यमान का मतलब दिखाई देने वाला अर्थ पदार्थ, दिखाई देने वाले पदार्थ का विरोध आता है, इसी को दृष्टांत विरोध कहते हैं। वो क्या है दृश्यमान अर्थ जो प्रत्यक्ष दिखने वाला? तो कहते हैं मृतस्य ही शिर कपाले, जो मरे हुए का सिर का कपाल है वो देख रहा है, प्रत्यक्ष देख रहा है। उसमें द्वो अवटो, उसमें दो छिद्र हैं, अलग अलग छिद्र हैं, एक ही छिद्र नहीं है, दो अलग अलग छिद्र हैं। एक ही छिद्र है और बीच में कोई रुकावट डाला हो ऐसा नहीं है। जब वो इसको पूरा सिर को देखते हैं ना, तो वह स्पष्ट दिखता है दो अलग अलग छिद्र हैं। जैसे एक छिद्र है, जैसे ये मान लीजिए एक छिद्र है ये, ठीक है। अब इस एक छिद्र में बीच में कोई रुकावट रखेंगे ना, तो उससे पता लगता है छिद्र तो एक है लेकिन बीच में कोई यहाँ व्यवधान दिया है, ऐसा पता लगता है। जैसे एक ही डंडे के बीच में आपने हाथ पकड़ लिया है ना, उससे पता लगता है डंडा तो एक है, बीच में ऐसा व्यवधान रखा है, वो पता लगता है। और जब दो अलग अलग डंडे हों तो पता लगता है ना ये दो अलग अलग डंडे हैं, एक नहीं। तो ऐसे ही जब कपाल को देखते हैं तो दो अलग अलग छिद्र दिखते हैं वहां, एक ही छिद्र और बीच में कोई रुकावट पैदा किया हो ऐसा नहीं दिखता है, ये कह रहे हैं। कपाल को जब देखते हैं, रुकावट को समझ नहीं, रुकावट भले हो मतलब वो मतलब एक छिद्र में वो रुकावट नहीं है। हाँ, एक छिद्र में वो रुकावट नहीं है, वो अलग अलग छिद्र हैं, स्पष्ट दिखते हैं छिद्र जी। नहीं, ये नहीं, ये कहना चाहे नासा अस्थि व्यवहित, मतलब वहां नाक की अड्डी वहां व्यवधान के रूप में आपको ऐसा लग रहा है, बाकी वो अड्डी तो अपने जगह पर विद्यमान है, नाक की अड्डी तो वहां पर है जिसको रहना चाहिए था, पर इधर एक छिद्र अलग अलग छिद्र है, वो स्वतंत्र छिद्र है। एक छिद्र के बीच में वो नाक की अड्डी व्यवधान नहीं करता है, ये इसका अभिप्राय है, ठीक है। वो तो आपको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा, कभी देखो चिकित्सालय में जाकर के देखा है ना, वैसे दूर से नहीं, दूर से नहीं, थोड़ा पास में जाकर के उसको देखो, पता लगेगा। जैसे कोई वस्तु हम जैसे इसको लेना है ना, तो इसको हाँ ये कैसा है, ये हाँ ठीक है, देखते हैं ना ऐसा, आप देखते हैं ना, तो ऐसे अगर देखेंगे ना तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छी बात है। हाँ जी, और हाँ जी, आप सुनाइए 11वें सूत्र का भाष्य। हाँ जी न कारण द्रव्य से विभाग कार्य द्रव्यम और इष्टते नित्यत्व प्रसंगात कारण द्रव्य के विभाग होने पर जो कार्य द्रव्य है वो नहीं रहता है, अगर ऐसा रहेगा तो फिर नित्यत्व का प्रसंग आएगा। बहुषु यस्य कारणानि विभक्तानि तस्य विनाश, बहुत सारे अवयवी ऐसे होते हैं जिसमें अगर उनके कारण का विभाग कर दिया जाए तो उसका विनाश हो जाता है। ये शाम कारणानि अविभक्तानि तानि अवतिष्ठन्ति, जिनके कारणों का विभाग नहीं किया जाता वो स्थिर रहते हैं, मतलब वो रहते हैं। बस इतना ही है, तो इससे क्या कहना चाहते हैं? अभी तो बात आ गई, तो सिद्धांत रूप में बता रहे हैं अभी तो नहीं, ये तो अथवा कहकर के एक अलग बात कही जा रही है, यहाँ तक एक बात पूरी हो गई। पिछले सूत्र में जो पूर्व पक्षी ने आक्षेप किया है कि अवयव अवयव नाशे अपि अवयवी उपलब्धि अहेतु, कि अवयव के नाश होने पर भी अवयवी की उपलब्धि होने से अहेतु, तो यहाँ पर उसको बता रहे हैं कि आप जिस चीज से जो दृष्टांत दे रहे हो जिस चीज के लिए, वो दृष्टांत यहाँ विरोध खा रहा है, तो उसको बता रहे हैं किस तरह से विरोध खा रहा है। तो क्या विरोध आ रहा है? विरोध ये आ रहा जी कि अगर कारण द्रव्य का विनाश होता है तो जो है कार्य द्रव्य का विनाश होता है, और अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर तो नित्यत्व का प्रसंग आएगा, और जबकि नित्य होता नहीं है शरीर, तो जो आपने दृष्टांत वहाँ दिया है वो गलत। क्या गलत है? नहीं, उधर का बताने का नहीं है, भाष्य नहीं बताने का, आपको अभिप्राय बताना, क्या दृष्टांत में क्या विरोध आता है? हाँ जी, नहीं ये सब मत पढ़िए, बस मेरे को इसका दृष्टांत विरोध क्या है अपनी भाषा में बताइए, क्या दृष्टांत विरोध? अवयवी को मिला करके जो एक अवयवी बनता है, ऐसे बहुत सारे अवयवी देखे जाते हैं, उन अवयवियों में से जिस अवयवी का नाश हो जाता है वह हट जाता है, परंतु इसका अर्थ नहीं कि दूसरा अवयव नहीं। दसवां सूत्र कहता है अवयव नाशे अवयवी उपलब्धे, अवयव के नाश होने पर अवयवी उपलब्ध होता है, ये पूर्व पक्षी का जो कथन है क्या ये उचित है? वो कहता है दृष्टांत विरोधात अप्रतिषेधा, दृष्टांत आपने जो दिया है वो विरुद्ध, उसमें विरोध आता है, ठीक है ना, क्या विरोध आता है और उसने क्या बताया है दसवें सूत्र में जिससे विरोध आता है, ये तो आपको समझाना है अपनी बात। हाँ जी, जो पूर्व पक्षी ने बताया था कि ये एक अवयव का नाश होने से अवयव का नाश हो जाता है, कारण का नाश होने से कार्य नष्ट हो जाता है, नष्ट नहीं होता, वो उपलब्ध रहता है, जैसे वृक्ष की एक डाली काटने से वृक्ष उपलब्ध रहता है, तो इससे विरोध आ रहा है, यदि कारण का नाश होने पे कार्य रहता तो वो नित्य हो जाए, तो बहुत सारे जो अवयव है, बहुत सारे अवयवी अवयवियों का जो समूह है, जैसे मान लो वृक्ष के अवयव है अवयवी है, वो बहुत सारे अवयव अवयवियों का समूह है, बहुत सारे अवयवी उसके अंदर है वृक्ष में, इसमें से जिस अवयवी को हटा दिया, जिस अवयवी के कारण का नाश हो गया, ये सारी बातें ठीक है जो आप बता रहे ना, ये यहाँ जो वर्णन की सारी बात ठीक है, मुख्य बात जो है दसवें सूत्र में जो सिद्धांत बताया है उस सिद्धांत में दोष क्या दिखा है यहाँ पर, और उस दोष को दिखा करके दृष्टांत में विरोध क्या बताया है? उन्होंने कहा कि अवयव के नाश होने पे अवयव भी रहता है, वो नहीं रहता, अवयव के नाश होने पे अवयव उनके का। हाँ ये मुख्य बात है, क्योंकि दसवें सूत्र में कहा अवयव के नाश होने पर अवयवी रहता है ये कहा है, पर सिद्धांत ये नहीं है, अवयव के हट जाने पर अवयवी नहीं रहता है, और आपने जो वृक्ष का उदाहरण दिया है वो उदाहरण वास्तव में गलत है, मुख्य बात को पकड़ लीजिएगा, उसने कहा अवयव के नाश होने पर अवयवी उपलब्ध होता है, ये बात ही गलत है, क्योंकि अवयव के अट जाने पर अवयवी कभी नहीं रह सकता। और उसमें आपने उदाहरण दिया वृक्ष का, ये उदाहरण गलत है आपका। क्यों गलत है? आपने अवयवों को हटाया नहीं, अवयवी को हटाया वहां पर। पकड़ में आ रहा है आपको? आपने सिद्धांत दिया है अवयव के नाश होने पर अवयवी रहता है, ठीक है ना। और इसमें उदाहरण क्या दिया? वृक्ष का। और वहां उदाहरण में अवयवों को हटाया नहीं आपने, अवयवी को हटाया। पकड़ में आ रहा है ना आपको? ये गलत है उदाहरण। दृष्टांत में दृष्टांत ही आपका गलत है। सिद्धांत तो ये है अगर अवयव अलग अलग होते हैं तो अवयवी कभी नहीं रह सकता। इसका कोई उदाहरण दो आप। फिर आपने कहा एक डाली खटा दो फिर भी वृक्ष रहता है। जिसको आप एक डाली कहते हो ना, वो अपने आप में अवयवी है, वो अपने आप में अवयवी है, ठीक है ना। अब अनेक अवयवी अवयवियों को मिला करके एक बहुत बड़ा अवयवी बनाया आपने। वृक्ष में तो ये स्थिति है, इसलिए ये आपकी बात गलत है। बात पकड़ में आ रही है? हाँ जी। हाँ जी। अथवा यहां से आप सुनाइए सत्यवीर जी। अथवा दृश्यमान अर्थ विरोध। जो मृत शरीर है, शरीर के कपाल में दो खड्डे दिखाई देते हैं। ए, ए, ए, द्वाव अवटो, इसको अलग करना क्या है? द्वाव वटो, द्वाव वटो, ऐसा है ना? हाँ, इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा? हाँ जी, हाँ, संधि करना भी सीखना पड़ेगा। द्वौ अवटौ। हाँ जी, आगे। नासा अस्थि वटौ चक्षुषः स्थाने विद्यते। नासिका की हड्डी से जो गर्भाधान स्थान है वहां पर दो हड्डे स्पष्ट दिखाई देते हैं। नासा अस्ति व्यवहिते संभवति। शब्दार्थ बताओ ना। न च एतद् एकस्मिन् नासा अस्ति व्यवहिते संभवति। न च एतद् एकस्मिन्, शब्दार्थ न च एतद् एकस्मिन्। ये एकस्मिन् किसको कह रहे हैं? ये कहना चाहते हैं एक गड्ढे को मानने पर नासा की यानी नाक की हड्डी के व्यवधान होने पर ये अलग अलग दो गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं। अगर एक गड्ढा मान लेने पर दो गड्ढे कैसे दिखाई देंगे? शब्दार्थ को भी समझना है ना। अथचा एक विनाशस्य अनियमाद। आशुतोष जी, एक विनाशस्य अन्यमात्। हाँ जी, आप बताइए यहाँ से आगे। अतः अथ च एक विनाशस्य अनिमाद् द्वो इमो अर्थो तौ च पृथक् आवरणो धातौ अनुमीयते विभिन्नौ इति भिन्नौ इति अथवा एक के विनाश होने से अनियम आने से जो दोनों अर्थ हैं नहीं एक एक के नाश होने पर अनियम क्या है एक एक विनाशस्य एक आंख के नाश नाश के कारण अनियम होने से वो अनियम क्या है एक आंख के नाश होने से वो शब्दार्थ हो गया अनियम क्या है वो अनियम बताइए ना मतलब नियम नहीं होगा क्या नियम नहीं होगा वो नियम क्या चीज है यही तो बताना यही तो समझना है यहाँ पर क्या फर्क पड़ता है तो क्या फर्क पड़ेगा एक विनाशस्य अनियमाद आंख को एक ही माना है आपने ठीक है ना और वो तो नष्ट हो गया हाँ अब दूसरी आंख से दिखाई देगा ये कैसे नियम करोगे इसमें नियम ही नहीं रहेगा इसलिए दो इमो अर्थो ये दोनों हैं दो आंखें पृथक और अलग अलग हैं आवरण उपघातो या तो बंद कर सके या उपघात उसका विनाश हो जाए एक का भी एक को आप बंद कर दो अथवा उसका उपघात करो यानी उसका नष्ट कर दो तो भी दूसरा रहता है क्योंकि दोनों अलग अलग है इससे अनमीयते विभिन्नो इति इससे ये अनुमान होता है ये दो अलग अलग है एक ही नहीं है एक मानने पर नियम ना होने से ये इसका मतलब है एक विनाशस्य अनियमात एक ही आंख मानने पर नियम ना बनने के कारण से आपको दो आंख है अलग अलग है ऐसा मानना होगा ऐसा ही अनुमान होता है ठीक है हाँ जी ठीक है तो बोलो ना मुंह से अब नीचे देख रहे हो हाँ जी नहीं नहीं नहीं नहीं मतलब पूर्व पक्षी का कथन है आंख एक ही है चक्षु एक है उसका मतलब चक्षु आंख का मतलब चक्षु चक्षु एक है तो अब किसी का एक आंख फूट गई ठीक है ना अब वो दूसरी आंख से दिखना नहीं चाहिए फिर भी दिखता है इसमें क्या नियम है क्योंकि आंख एक ही है ना वो तो फूट गई फिर इधर से क्यों दिख रहा है फिर भी दिखता है इसमें कोई नियम नहीं है ठीक है नहीं नहीं नहीं ऐसा हो जाना चाहिए अगर ये मतलब आंख तो एक है ना वो फूट गई इसका मतलब ये भी फूट गई मतलब इससे भी दिखाई नहीं देगा इसलिए नियम ना होने से यानी एक भी मानते हो और फिर दिखता भी है ऐसा नियम ना होने से पकड़ में आ रहे ना आंख एक है वो फूट गया फिर भी दिखता है इसमें कोई नियम ना होने से ये मानना होगा कि दो आंखें अलग अलग है ऐसा ठीक है तैयारी करिएगा अच्छी तरह 13वां सूत्र 12वें सूत्र में इंद्रियांतर विकारात कहा है एक इंद्री से अनुभव किए हुए का दूसरी इंद्री से ज्ञात होता है इससे पता लगता है आत्मा इनसे अलग है तो अब उसका खंडन पूर्व पक्षी 13वें सूत्र में करता है बोलिएगा ना स्मृते है स्मर्तव्य विषयत्वात् कहते हैं स्मृतिर नाम धर्मो निमित्तात् उत्पद्यते स्मृतिर नाम जिसको स्मृति हम कह रहे हैं ये जो स्मृति नाम जो है ये एक धर्म है एक विशेषता है एक गुण है निमित्तात् उत्पद्यते वो किसी निमित्त से किसी कारण से उत्पन्न होता है ये उत्पन्न होती है स्मृति स्मृतिर नाम धर्म स्मृति जो है ये एक धर्म है एक विशेषता है एक गुण है निमित्तात् उत्पद्यते और ये स्मृति किसी निमित्त से उत्पन्न होती है संस्कार के कारण उत्पन्न होती है। तस्याह स्मर्तव्य विषया, तस्याह स्मृते, उस स्मृति का स्मर्तव्य विषय होता है। स्मर्तव्य मतलब स्मरण करने योग्य, वो पदार्थ, वो विषय है। तत्कृत इंद्रियांतर विकार, उस स्मरण करने योग्य विषय के कारण से ही दूसरी इंद्री में विकार उत्पन्न होता है। ना आत्मकृता, आत्मा उत्पन्न नहीं करती है, या आत्मा उत्पन्न नहीं करता है, वो विकार आत्मा उत्पन्न नहीं करता। समझने का प्रयत्न करना, पूर्व पक्षी क्या कहना चाहता है। स्मृति जो है ये वस्तु का विषय है, ये जो स्मृति हो रही है ये स्मृति उस वस्तु से संबंधित है, वस्तु की स्मृति है, ना कि आत्मा की स्मृति है वो, यानी वस्तु संबंधी वो स्मृति है। तस्या स्मर्तव्य विषया, यही कहा है ना, उस स्मृति का जो विषय है वो स्मर्तव्य है, यानी पदार्थ। उदाहरण के लिए आम है, ठीक है जी, आम को आपने देखा तो आपको स्मरण आ गया, स्मरण आ गए तो ठीक है, मुंह में पानी आ गए, इसमें क्या बात है। तो ये जो स्मृति आ रही है कि बहुत अच्छी थी या बहुत खट्टा था या जो भी, वो जो स्मरण आ गया, तो ये जो स्मरण आ रहा है, इस स्मरण का कारण कौन है, आम है। पकड़ में आ रहे ना, इस स्मरण का कारण कौन है, आम है। इसलिए कहते हैं तस्याह, उस स्मृति का विषय कौन है, स्मर्तव्य, वो आम है जिसका स्मरण किया जा रहा है। स्मर्तव्य का मतलब जिस वस्तु का स्मरण किया जाता है उसको स्मर्तव्य कहते हैं। उसी स्मर्तव्य को विषया, विषय शब्द से यह कहा, तो स्मर्तव्यो विषयः, यानी स्मर्तव्यो आम्रः, ऐसा कर दीजिएगा, स्मर्तव्यो आम्र फलम, ऐसा भी कह सकते हैं। विषय का मतलब यहाँ आम्र फल, यानी आम, स्मरण करने योग्य वहां आम है, वो विषय है स्मृति का, आत्मा नहीं। इसलिए कहे तत्कृत इंद्रियांतर विकार, उस आम के कारण से दूसरी इंद्री में विकार उत्पन्न हो रहा है। तत्कृत आम्रकृत, उस आम के कारण से इंद्रियांतर विकार है, दूसरी इंद्री में विकार उत्पन्न हो रहा है, यानी मुंह में पानी आ रहा है। न आत्मकृता, वो आत्मा के द्वारा नहीं किया जा रहा है। क्यों आत्मा को यहां पर ले आते हो, आत्मा तो है ही नहीं है, यह पूर्व पक्षी का कथन है। पकड़ में आ रहा है, आम है, उससे ये विकार उत्पन्न हो रहा है। स्मरण का, स्मरण जो हो रहा है वो आम के कारण से हो रहा है। अगर आम ना होता तो ये स्मरण क्यों आएगा। तो तत्कृत आम्रकृत, ये आम के कारण से है, इसलिए कह रहा है तस्या स्मर्तव्य विषय, स्मरण करने योग्य वो आम है, उसी का विषय बन रही है ये स्मृति, आत्मा को विषय नहीं बना रही है स्मृति। ये स्मृति आत्मा के कारण से नहीं आ रही है, उस आम के कारण से आ रही है। आ रहा है पकड़ में, ये पूर्व पक्षी का कथन है। सूत्रार्थ लिखिएगा, स्मृति आत्मा का विषय नहीं है, या स्मृति आत्मकृत नहीं है, ऐसा भी लिख सकते हैं, यानी स्मृति आत्मा का विषय नहीं है, ऐसा भी लिखो, कोई दिक्कत नहीं। स्मृति आत्मा का विषय नहीं है, स्मृति तो स्मरण करने योग्य, स्मृति तो स्मरण करने योग्य आम्र फल रूपी विषय का होने से, या आम्र फल का होने से, या आम्र फल होने से, ऐसा भी लिखिए, आम्र फल, स्मृति का स्मरण, क्या लिखा आपने, स्मृति तो स्मरण करने योग्य आम फल का होने से, स्मृति तो स्मरण करने योग्य आम्र फल का होने से। स्पष्ट हो गया क्या, क्या नहीं समझ में आया? स्मृति आत्मा का विषय नहीं है, वह तो स्मृति तो स्मरण करने योग्य आम रूपी फल का है, उसी के कारण से हो रहा है, उसी को विषय बना रहा है, ये कहता है पूर्व पक्षी। स्मरण करने योग्य आम रूपी फल की, अगर आम्र फल नहीं होता तो स्मरण क्यों आएगा? स्मरण आ रहा है आम आम के कारण से, आत्मा के कारण से नहीं है, ये पूर्व पक्षी का कथन है। अब यहाँ क्या समस्या है, अगर मान लो कोई ऐसा कहे, ठीक है आम का, आम को आम के कारण से हो रही है स्मृति, हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर देखा किसने, आंख ने, आंख ने देखा, तो यहां जो मुंह में लार आ रहा है यहां क्यों आ रहा है? ठीक है उसका विषय मान भी लेंगे हम थोड़ी देर के लिए, आम के कारण से हो रहा है कोई आपत्ति नहीं, पर यहां मुंह में पानी क्यों आया, इसका समाधान उसने नहीं किया, बस केवल उसने यही समाधान किया स्मृति तो स्मरण करने योग्य उस विषय का है आत्मा का नहीं, ऐसा कहकर खंडन कर दिया। इसलिए सिद्धांती आगे समाधान करते हैं 14वें सूत्र में, बोलिए तद आत्मगुण सद्भावात अप्रतिषेध। सूत्रार्थ लिखिए, वह स्मृति आत्मा का गुण होने से, वह स्मृति आत्मा का गुण होने से देहादि संघात, देहादि संघात से भिन्न, देहादि संघात से भिन्न आत्मा का खंडन नहीं हो सकता। देहादि संघात से भिन्न आत्मा का खंडन नहीं हो सकता। स्पष्ट हो गए? वार्तिक को देखिए, तस्य आत्मगुणत्वे सति सद्भावात् अप्रतिषेध आत्मनः। तस्याः उस स्मृति के आत्मगुणत्वे सति आत्मा का गुण मानने पर आत्मना सद्भावात् आत्मा की सिद्धि होने से या आत्मा की सत्ता होने से, आत्मना सद्भावात् आत्मा की सत्ता होने, सद्भाव कहते सत्ता, आत्मा की सत्ता होने से आत्मा का खंडन नहीं हो सकता। हाँ जी, हैं? तीस नहीं, वो सती होना चाहिए, वो उल्टा हो गए ना, तीस जो है सा पहले कर दो तो सती बन जाएगा, प्रिंट जो है उल्टा हो गया, सा पहले आना था तो ती पहले आ गया। तस्या आत्मगुणत्वे सती, उस स्मृति के आत्मा का गुण मानने पर आत्मना सद्भावात् आत्मा की सत्ता होने से आत्मा का खंडन नहीं हो सकता। यदि स्मृति आत्मगुणः एवं सती स्मृति उपपद्यते, यदि स्मृति आत्मगुणा यदि स्मृति आत्मा का गुण माना जाए एवं सती, ऐसा मानने पर ही स्मृति उपपद्यते, उसी स्थिति में स्मृति उत्पन्न होती है। उसी स्थिति में न अन्य दृष्टम अन्य स्मरति इति, ये सिद्ध होता है। एक के द्वारा देखे हुए को दूसरा नहीं देख सकता, ऐसी बात सिद्ध होती है। यदि स्मृति को आत्मा का गुण मानते हैं तभी एक के देखे हुए को दूसरा स्मरण नहीं करता, यह सिद्ध होता है। यदि स्मृति आत्मा के गुण नहीं मानेंगे तब किसी को स्मृति हो सकती है। पकड़ में आ रहा है क्या? वहां तो नियम नहीं रहेगा ना भाई, स्मृति किसका गुण है? आत्मा का तो है ही नहीं, तो स्मृति किसी को भी हो सकती है ना। कौन सब? पूरे शरीर में आप कह रहे हैं किसी को हो सकती का मतलब? किसी को मतलब इंद्रियां, जो इंद्रियां करती है ना, एक इंद्रिय दूसरी इंद्रिय का स्मरण कर लेगा, वहां कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आम को देखकर कि मुंह में पानी आता, आत्मा को अगर स्मृति का गुण न माने, ये स्मृति आत्मा का, स्मृति जो है आत्मा का गुण नहीं मानते आप, तो इसलिए तो वो हो रहा है ना वहां पर, देखा तो आंख से और मुंह में पानी आ रहा है, ये सिद्ध होगा। पकड़ में आ रहा है जी? अगर स्मृति को आत्मा का गुण मानेंगे तो उनको नहीं हो सकता। स्मृति को आत्मा का गुण मानेंगे ना तो आपने देखा तो मेरे को मुंह में पानी नहीं आ सकता। मतलब नेत्रेंद्री ने आम को देखा तो रसना इंद्री में पानी क्यों आएगा? आत्मा का गुण मानेंगे तब? नहीं मानेंगे तो भाई, आत्मा का गुण नहीं माना स्मृति को, ठीक है ना, तो उस स्थिति में आंख ने रूप को देखा आम फल को और मुंह में पानी आ गया, आ जाएगा, ठीक है ना। और आत्मा को मानेंगे ना, नहीं नहीं इस तरह का बताना है, अगर स्मृति आत्मा का गुण नहीं मानेंगे तो फिर आंख ने देखा तो मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, हाँ ये बोलना चाहिए। नहीं नहीं, मुंह में खाते हैं इसलिए आता, ऐसा कैसे होगा? क्योंकि आपको पता, मतलब रसना को तो पता नहीं है ना, अपने उसने चखा ही नहीं है तो पानी कैसे आएगा उसको? स्मृति का मतलब है जो पहली है उसकी तो याद होती है, उसे भी स्मृति कहते हैं, पहले कभी खाया तभी तो याद आ रहा है। किसको याद आ रहा है? जीव ने तो उसको चखा ही नहीं है। मान लो जीव ने उसको अब जा रहे हैं, जो पहले दो मैंने जो चखा था वही दोबारा चख रहा हूँ, ठीक है ना, जब चखे तब आएगा उसको, ठीक है ना, अभी तो चखा ही नहीं, अभी तो आंख ने देखा है, उसने देखा तो इसको क्यों मुंह में पानी आ रहा है? पहली बार देखने में तो नहीं होता, दूसरी बार देखने में ही आता है। मतलब हमने कोई चीज खाई नहीं अभी तक, बहुत अच्छी है तो उसको पहली बार देखने में पानी नहीं आता। तो पहली बार देखने की बात ही नहीं हो रही ना, दूसरी बार देखने में तो पानी आना जायज, कैसे आएगा ये तो उत्तर दो, किसके पास? हाँ पूर्व पक्षी के पक्ष में बोला, हमें क्यों आपत्ति नहीं है, जो बुद्धि है उसमें इधर उधर मत जाइएगा, आत्मा नहीं है, ठीक है ना, अब देखा तो आंख ने, इसमें पानी क्यों आ रहा है, इसका समाधान दो। फिर वो आपने खाया ही नहीं है ना, पहले खाया था ना अभी तो मुंह में नहीं आया ना, उसको पता नहीं ना रसना को, पता तो नेत्र को लगा है ना, रसना को कुछ भी पता नहीं लगा। पकड़ में आ रहा है ना? पता किसको लगा? आंख को पता लगा है, रसना को जो कुछ पता ही नहीं लगा, फिर भी क्यों मुंह में पानी आ रहा है? पकड़ में आ रहा है आपको? तो इससे यह पता लगता है कि वहां इन दोनों इंद्रियों को जोड़ने वाली चीज कोई है। देखा उसने तो उसने क्या किया है कि अच्छा जो पहले चखा था ना उसी को मैं देख रहा हूं अब, इसलिए उसको पानी आता है, तो वो जोड़ने वाला है आत्मा, ये कहना चाह रहे। यदि स्मृति आत्मगुण एवं चति स्मृति रूप पद्यते, स्मृति को आत्मा का गुण मानेंगे तब स्मृति की सिद्धि हो जाएगी, नहीं तो स्मृति ही नहीं होगी, उसी स्थिति में न अन्य दृष्टम अन्य स्मरती थी। उस दृष्टि में एक ने जो देखा है या एक ने जो अनुभव किया है उसको दूसरा अनुभव नहीं कर सकता, ये बात सिद्ध हो जाएगी। इंद्रिय चैतन्य तु नाना कर्तृकाणाम, अब कह रहे हैं इंद्रिय चैतन्य, इंद्रिय को चेतन मानने पर तो नाना कर्तृकाणाम विषय ग्रहणानाम अप्रतिसंधानम, उस स्थिति में तो नाना कर्तृकाणाम वो अब अलग अलग कर्ता बनेंगे, वो ज्ञान इंद्रियां अलग अलग करता है और उनके विषयों का ग्रहण ज्ञान भी अलग अलग है, इसलिए अप्रतिसंधानम उनका प्रतिसंधान नहीं होगा, यानी दूसरे इंद्रिय का ज्ञान यानी नेत्रेंद्रिय के ज्ञान को रसनेन्द्रिय के साथ वो जोड़ नहीं सकता क्योंकि अलग अलग करता है, उसके विषय को ये नहीं ले सकता, इसके विषय को वो नहीं ले सकता, इसलिए प्रतिसंधान जोड़ना नहीं हो सकता, यानी स्मरण होना प्रतिसंधान का यहाँ ये भी अर्थ ले सकते हैं आप, स्मरण नहीं हो सकता। अलग अलग कर्ताओं का अलग अलग विषयों का ज्ञान स्मरण में नहीं आ सकता, प्रतिसंधान नहीं हो सकता। अप्रतिसंधान और जब प्रतिसंधान ही नहीं हो रहा है, स्मरण ही नहीं हो रहा है, तो विषय व्यवस्था अनुपत्ति, विषयों की व्यवस्था सिद्ध नहीं हो सकती। अपने अपने विषयों को ग्रहण करता है या अपने अपने विषयों को ग्रहण करती हैं इंद्रियां, ये व्यवस्था नहीं हो सकती। तो किसी को भी, किसी के भी विषय को कोई ग्रहण कर सकता है, फिर तो किसी भी विषय को कोई भी इंद्रिय ग्रहण कर सकती है, व्यवस्था ही नहीं बन पाएगी। अगर एक के देखे हुए को दूसरा ग्रहण करे तब तो व्यवस्था ही नहीं रहेगी, परंतु व्यवस्था है, इस व्यवस्था को आप नकार भी नहीं सकते। आंख ही रूप को देख सकती है, कोई दूसरी इंद्री देख ही नहीं सकती, ये व्यवस्था है। रसना इंद्री ही रस को चख सकती है, आंख नहीं चख सकती, ये व्यवस्था है। वो आप आधुनिक विज्ञान को हटा दीजिएगा, उसके हिसाब से भी सेंटर जो है वो है तो मस्तिष्क के अंदर। हाँ जी, वो एक दूसरे को पहुंचाते हैं, वो पहुंचाते हैं, वो तब जाकर के ये ऐसा होता है। मतलब जाने जो नाक है या रसना है या चक्षु है, इनका संपर्क मस्तिष्क के साथ में है, फिर वो मस्तिष्क के थ्रू यहाँ पर आ जाता है, इसलिए वहाँ प्रभाव पड़ता है। जो भी कारण है उनका अपना सिद्धांत रहने दीजिएगा, उसको इसमें मत लाइएगा। हाँ जी, स्मृति वाले केस में भी हो सकता। क्या आँख में देखा, दिमाग ने सिग्नल भेजा और ये पता लगा तो उसने पानी निकाला। वो दिमाग ने, दिमाग कोई चेतन थोड़ा है, वो भी तो जड़ है, उसको क्या पता है भेजने वाला। हाँ, दिमाग ऐसे थोड़ा भेजेगा अपने आप। अब ये मोबाइल दूसरे मोबाइल को अपने आप नहीं भेज सकता जब तक मैं इसके लिए कुछ नहीं करूं, ऑपरेट जब तक मैं नहीं करा, ऑपरेशन नहीं करूंगा तो किसी भी मोबाइल में कोई घंटी नहीं बजेगी, ना मैसेज जाएगा, कुछ भी नहीं आएगा आपके पास। मेरे को ऑपरेशन करना पड़ेगा, जो भी करने वाला वही तो करता है। तो बुद्धि भेज रहा है या भेज रही है, अगर आप ये कहते हैं तो बुद्धि को आत्मा मान रहे हैं आप, चेतन मान रहे हैं, तो चेतन को तो आपको मानना ही होगा, उसके बिना ये संभव ही नहीं है। चलिएगा, एकस्तु चेतनो अनेकार्थ दर्शी, एकस्तु चेतना, आत्मा तो एक ही है, अनेकार्थ दर्शी अनेक विषयों को अनुभव करने वाला है, अनेकार्थ दर्शी अनेक विषयों को अनुभव करने वाला है, भिन्न निमित्त और अलग अलग निमित्तों से वो अनुभव करता है, अलग अलग इंद्रियों के कारण से अनुभव करता है। पूर्वदृष्टम अर्थम स्मरति इति, तभी वो पूर्वदृष्टम स्मरति, पहले देखे हुए को स्मरण करता है। एकस्य अनेकार्थ दर्शिनो, एक ही आत्मा अनेक विषयों का अनुभव करने वाला, दर्शन प्रतिसंधानात, उन सारे दर्शनों को जोड़ने वाला होने से, एकस्य एक होता हुआ अनेकार्थ दर्शिना, अनेक ज्ञानों को अनुभव करने वाला है, या एक होता हुआ अलग अलग ज्ञानों को अनुभव करने वाला है, और वो अनुभव, वो दर्शन उन सभी दर्शनों को प्रतिसंधानात वो जोड़ने वाला होने से। स्मृते आत्मगुणत्वे सति, स्मृति को आत्मा का गुण मानने पर ही सद्भाव आत्मा की सत्ता सिद्ध होती है। विपर्य ये अगर आत्मा को न मानने पर अनुपत्ति, ये स्मृति की सिद्धि नहीं हो सकती। कहां से? एकस्तु चेतनः, आत्मा एक है, अनेकार्थदर्शी, अनेक विषयों का अनुभव करने वाला है। भिन्न निमित्तः, अलग अलग इंद्रियों से अनुभव करता है। उस स्थिति में पूर्व दृष्टम अर्थम स्मरति, पहले देखे हुए वस्तु का ही स्मरण करता है। एकस्य, एक ही आत्मा के या एक ही आत्मा को अनेकार्थ दर्शिना, अनेक विषयों का ज्ञान होता है। उसी स्थिति में दर्शन प्रतिसंधानात, उन ज्ञानों को वो प्रतिसंधान करने वाला होने से, यानी जोड़ने वाला होने से पता लगता है। स्मृते आत्मगुणत्वे सति, स्मृति को आत्मा का गुण मानने पर ही सद्भाव आत्मा की सत्ता की सिद्धि होती है, यानी आत्मा है ऐसा पता लगता है। विपर्य, आत्मा को ना मानने पर अनुपत्ति स्मृति की सिद्धि नहीं हो सकती। स्पष्ट हो गया? स्मृत्याश्रया प्राणभृताम सर्वे व्यवहारा, प्राणभृताम प्राणों को धारण करने वाले जितने भी प्राणी हैं उन सब का सर्वे व्यवहारा, समस्त व्यवहार स्मृत्याश्रया, स्मृति के आश्रय से ही होते हैं। हाँ जी, आप उठ करके क्या करेंगे? कमरे में जाएंगे। ये तब जा सकते हैं जब आपको ये स्मृति रहती है, मेरा कमरा है, ठीक है ना। कमरे से थाली उठाएंगे, आपको ये स्मृति है कि अब भोजन का समय हो गया है, इसलिए थाली उठाते हैं, और थाली उठा करके कमरे से बाहर आना है, ये याद रहता है कि कमरे से बाहर निकलना है अब, हाँ, तो फिर बाहर आते हैं। ये भी याद रहता है कि अब मेरे को जूते चप्पल पहनना है, फिर वहां से सीधा पाकशाला की ओर बढ़ना है, ये सब याद रहता है। ये सारा स्मरण है, याद रखना, ये सारी स्मृति है। तो कहते हैं प्राणभृताम सर्वे व्यवहारा, प्राणियों के जो समस्त जितने भी व्यवहार हम करते हैं स्मृत्याश्रया, ये स्मृति की आश्रय से ही होते हैं। अगर स्मृति नहीं है तो आप कोई भी व्यवहार नहीं कर सकते। प्रातःकाल उठते ही कुल्ला करना है, ये आपको याद रहता है, स्मृति रहती है, तब कुल्ला करते हैं, नहीं तो आप कैसे करेंगे कुल्ला? क्या पता है आपको कुल्ला करना है? पता ही नहीं है। यानी प्रत्येक व्यवहार के पीछे आपकी स्मृति काम करती है, बिना स्मृति के एक भी व्यवहार नहीं कर सकते, एक भी। हाँ जी, अभी आपने कहा प्रातःकाल उठ के कुल्ला करना, प्रातःकाल उठ के पानी पीना चाहिए या कुल्ला करके फिर पानी पीना चाहिए? अच्छा अच्छा, हाँ, इसमें वैसे तो मैं तो कुल्ला करके पानी पीता हूँ। आयुर्वेद के अनुसार क्या है? आयुर्वेद के अनुसार, हाँ जी मुनि जी बताइए। अपने अपने मत है जी, ये भी कई कहते हैं बिना कुल्ला करके पीना चाहिए, और कई कहते हैं कुल्ला करके पीना चाहिए, पर वहाँ स्पष्ट ऐसा उल्लेख देखने में नहीं आया मेरे को। उषापान करना चाहिए ये तो आता है, पर ये नहीं आता है कि, यानी हमारे पढ़ने में नहीं आता है तो मैं क्या कहूँ, हमारे पढ़ने में ऐसा आया नहीं है कि कुल्ला करके पानी पीना चाहिए, पर ये भी नहीं आया ना, मतलब उषा पान करना चाहिए बस इतना ही आया है, प्रातःकाल उठ करके पानी पीना चाहिए, उषा पान करना चाहिए, इसी तरह का वाक्य आते हैं, पर कुल्ला करके करना चाहिए या बिना किए करना चाहिए ऐसा कोई पढ़ने में नहीं आया हमारे। इसलिए मैं तो अपने व्यक्तिगत रूप से बता रहा हूँ, बिना कुल्ला किए कभी पानी पिया हो ऐसा याद नहीं आ रहा है। राजीव दीक्षित जी बताते हैं, रात्रि भर की जो लार बनती है बहुत उपयोगी होती है। विदेशों में लोग उसके इंजेक्शन तक बनाते हैं, थूकने के लिए विशेष स्थान बनाते हैं, उनको पैसा देते हैं। हो सकता है अभी कुछ भी कह सकते हैं। हाँ कभी ये हो सकता है आप बस में बैठ करके जा रहे हो रात्रि में, ठीक है, बस में बैठ करके जा रहे हो, अब वहाँ कुल्ला करने का कोई जगह ही नहीं है, स्थान ही नहीं है, चलती हुई बस में आप उठे सुबह सुबह 4 बजे, कभी हमारे साथ ऐसे हुआ है, और वहाँ पर आपको पानी पीने की आवश्यकता पड़ रही उठते ही, तब आप कुल्ला नहीं करते आप पी लेते हैं, ऐसा होता है ना जी कभी। ऐसा भी हो सकता है, ऐसी परिस्थिति नहीं होती है कई बार, मतलब ऐसी परिस्थिति नहीं आती है कि वहां पर आप कुल्ला करें बाहर थूके, ऐसी परिस्थिति नहीं है, भयंकर सर्दी पड़ रही है, ठंड पड़ रहा है, कार सब बंद है, खोल नहीं सकते, और बहुत तेजी से गाड़ी चल रही है 90 की स्पीड में, रात को जो है ना ये लोग 90-100 के आसपास स्पीड में बसें चलाते हैं, तो बहुत मुश्किल होता है सर्दी में। हमने यात्राएं की है बसों में भी पहले, बहुत ठंड पड़ती है। हाँ उस स्थिति में हो सकता है कभी पिया हो, मेरे को अभी याद नहीं आ रहा है ऐसा पिया हो, हो सकता है, पर मेरे को ऐसा याद नहीं आ रहा है कि कभी बिना कुल्ला किए ऐसा पिया हो। ठीक है, हाईवे पर तो दिन में भी अब चलती है स्पीड पर। हाँ दिन में तो चलती है, अब तो रोड बहुत अच्छे बन गए ना, इसलिए ऐसा होता है। चले हम आगे। हाँ जी, आत्मलिंगम, इसलिए ये जो स्मृति जो है आत्मा का लिंग है, ये जो स्मृति है ये आत्मा को सिद्ध करने का एक चिन्ह है, लिंग है, स्मृति से भी आत्मा का बोध होता है। उदाहरण मात्रम इदम इंद्रियांतर विकार इति, इंद्रियांतर विकार, ये जो इंद्रियांतर विकार जो दिया है ये उदाहरण मात्रम, ये केवल एक उदाहरण है, इसके लिए तो बहुत सारे उदाहरण दिए जा सकते हैं पर यहां सबको दे नहीं पाएंगे, केवल एक मात्र उदाहरण है। अपरिसंख्यानाच्च स्मृति विषयस्य, स्मृति के विषयों की परिगणना ना होने के कारण से, अपरिसंख्यानाच्च स्मृति विषयस्य, स्मृति के जो विषय है उसकी परिगणना ना किया गया होने से, स्मृति के विषय बहुत सारे हैं उसकी सबकी परिगणना नहीं कर सकते। अपरिसंख्याय च स्मृति विषयम इदम उच्यते, पूर्व पक्षी जो है उसके लिए कहा जा रहा है अपरिसंख्याय, बिना गणना किए, ये त्वा प्रत्यय का रूप है, ये अपरिसंख्याय बिना गणना किए इस स्मृति विषय को, स्मृति विषयम अपरिसंख्याय, स्मृति के विषय को बिना गणना किए इदम उच्यते, ऐसा वो कहता है, न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वादिति, पूर्व पक्षी जो है स्मृति के विषय का परिगणना नहीं किया, मतलब स्मृति किस किस का होता है, ठीक है ना, किस किस की स्मृति होती है, स्मृति के विषय कौन कौन से, इन सबके बारे में उसने कोई सोचा नहीं है, गणना नहीं किए, बिना स्मृति के विषयों की गणना किए वो ये बोल रहा है न स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, ये जो स्मृति जो है ये केवल उस विषय की ही स्मृति होती है, बस इतना ही बोल करके उसने आत्मा का खंडन किया है, जबकि केवल विषय की स्मृति नहीं होती है, स्मृति तो बहुत सारे और हैं उनके होने के, यानी कर्ता की भी स्मृति होती है, ज्ञान की भी स्मृति होती है, विषय की भी स्मृति होती है, पकड़ में आ रहा ना, आत्मा की भी स्मृति होती है, ज्ञान की भी स्मृति होती है, विषय की भी स्मृति होती है, वो केवल विषय की स्मृति बोल करके आत्मा का खंडन कर दिया, पकड़ में आ रहा है, तो उसने बिना परिगणना किए स्मृति के विषय को लेकर के उसने ये कहा कि ये स्मर्तव्य विषय वाली स्मृति होने से स्मृति आत्मा को सिद्ध नहीं कर सकती, इसलिए आत्मा नहीं है, ये कहना चाहता है, ये बात पकड़ में आ रही है आप लोगों को। हाँ जी, अब आगे ये आपको समझना है, स्मृति दो प्रकार की होती है, आप संकेत करना चाहें कर सकते। स्मृति जो हम करते हैं वो दो प्रकार की स्मृति करते हैं, एक वस्तु के परोक्ष होने पर स्मृति होती है और एक वस्तु के प्रत्यक्ष होने पर भी स्मृति होती है। जो हम याद करते हैं वो दो प्रकार से याद करते हैं, स्मरण दो प्रकार से करते हैं, वस्तु सामने नहीं है फिर भी उसके बारे में हम याद करते हैं, ये एक प्रकार की स्मृति हो गई। वस्तु सामने नहीं है, मान लीजिए किसी का बेटा सामने नहीं है लेकिन पिता याद करता है, और कोई वस्तु सामने है तो उसका भी स्मरण करता है। मान लो उसके सामने गुलाब जामुन आ गया, हाँ ऐसा ही गुलाब जामुन पहले भी खाया था, याद करता नहीं करता? वस्तु सामने है तो याद करता है पहले वाले को, और वस्तु सामने नहीं है फिर भी याद करता है। तो दो प्रकार की स्मृति हो गई ना, वस्तु के परोक्ष की स्थिति में भी स्मरण होता है, वस्तु के प्रत्यक्ष की स्थिति में भी स्मरण होता है। फिर वही बात है, बेटे ने अपने बाप का स्मरण किया या बाप ने बेटे का किसी का भी जो है नहीं है, मतलब वो परोक्ष हुआ, और जिस रसगुल्ले का स्मरण कर रहा है एक रसगुल्ले को देख के, जिसका स्मरण कर रहा है वो तो पहले देखा हुआ था, अभी अभी जो देख रहा है उसका स्मरण तो नहीं कर रहा है। नहीं, बात ये नहीं हो रही है, स्मृति जब उठाता है व्यक्ति दो प्रकार से उठाता है, ये कहना चाह रहे हम। हाँ, स्मृति जो उठाता है दो प्रकार से उठाता है, ठीक है, स्मृति दो प्रकार की होती है, इसका मतलब यह है दो प्रकार से उठाता है, यानी जो वस्तु सामने नहीं है तो भी स्मृति करता है और जो वस्तु सामने है तो भी स्मृति करता है, ये कहने का ढंग अलग हो गए। आप जो प्रश्न उपस्थित कर रहे हैं ना, अब आपको समझ में आ गया, मैं अब आपके ढंग से कहा तो आपको समझ में आ गया। चले अब आगे देखिएगा, स्मृति स्मृति की परिगणना की जा रही है। अब आगे केवल वो वस्तु विषयक स्मृति मान करके खंडन किया है, पर स्मृति केवल वस्तु विषयक नहीं होती है, ज्ञाता विषयक भी होती है स्मृति, ज्ञान विषयक भी होती है, ऐसे वस्तु विषयक भी होती है। अब उसकी परिगणना यहां पर समझाया जा रहा है। या इयम स्मृति, या इयम स्मृति अग्रियमाने अर्थे, और यहां एक प्रकार की स्मृति बताई जा रही है जो परोक्ष अर्थ को लेकर के स्मृति को बताया जा रहा है। अब अग्रियमाने अर्थे, जो वस्तु सामने नहीं है तो कहते हैं परोक्ष अर्थ में, अग्रियमाने अर्थ का मतलब है परोक्ष अर्थ में स्मृति कैसे करता है व्यक्ति, अज्ञाशिषम अमुम अर्थम इति, अमुम अर्थम अज्ञाशिषम, अमुक विषय के बारे में मैंने जाना। मान लीजिए वो रसगुल्ला के बारे में स्मरण कर रहा है, मैंने रसगुल्ला खाया था, ऐसे वो अमुम अर्थम अमुक गुलाब जामुन को अज्ञाशिषम जाना था, समझा था या खाया था, कुछ भी समझ लीजिएगा। ये जो स्मृति हुई है, अब इस स्मृति के पीछे बता रहे हैं एतस्याः स्मृते है, ये जो स्मृति है इस स्मृति का ज्ञात्री ज्ञान विशिष्ट पूर्व जातो अर्थो विषयो न अर्थमात्रम, ये जो स्मृति जो है केवल अर्थ को लेकर के नहीं हो रही है, फिर ज्ञात्री जाता की भी स्मृति हो रही है वहां पर, ज्ञान विशिष्ट ज्ञान से युक्त स्मृति हो रही है, यानी ज्ञान की भी स्मृति हो रही है और पूर्व जाने हुए अर्थ की भी स्मृति हो रही है। तो ये स्मृति, स्मृति का जो विषय है वो तीनों है यहां पर, ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है और अर्थ भी है। मैंने जाना था, मैं यह मुख्य है, इसको समझाएंगे आगे जाकर के, ठीक है ना। तो यहां तीनों विषय बन रहे हैं वहां स्मृति के, केवल अर्थ विषय नहीं है ना, अर्थ मात्र स्मृति का विषय केवल अर्थ नहीं है, ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, अर्थ भी है, तीनों हैं। अब तीनों को यहां समझाया जा रहा है। ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, ये कर्तृवाच में देखना, ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, अमुक अर्थ को मैंने जाना। तो यहां इस वाक्य में प्रधान कौन है? अहम यानी कर्ता, ज्ञाता। पकड़ में आ रहा है जी? ज्ञातवान अहम अमुम अर्थम, अमुक अर्थ को मैंने जाना, ठीक है जी। तो यहां ज्ञातवान जो क्रिया है ये अहम के लिए आया है, अहम ज्ञातवान मैंने जाना। तो यहां प्रधान कौन है? अहम यानी ज्ञाता, ज्ञाता। इस वाक्य में ज्ञाता प्रधान है यानी कर्ता प्रधान है। स्पष्ट हो गया? अब अगला वाक्य देखिएगा, असौ अर्थो मया ज्ञातः, असौ अर्थो मया जाता, मेरे द्वारा ये अर्थ जाना गया। और यहां क्या है? अर्थ प्रधान है। असौ अर्थो, असौ अर्थो मया ज्ञाता, अमुक अर्थ को या मेरे द्वारा अमुक अर्थ जाना गया। तो यहां अर्थ प्रधान है यानी यहां कर्म प्रधान हो गया। पहले वाक्य में कर्ता प्रधान था, यहां कर्म प्रदान हो गया। असौ अर्थो मया ज्ञाता, दूसरा वाक्य। अब तीसरा वाक्य देखिएगा, अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत इति, अस्मिन अर्थे अमुक अर्थ में मम मेरा ज्ञानम ज्ञान अभूत हुआ, अमुक अर्थ में मेरा ज्ञान हुआ यानी अमुक अर्थ में मेरा ज्ञान है या ज्ञान था जो भी कहिएगा। तो यहां ज्ञानम प्रदान है। पकड़ में आ रहे जी? अस्मिन अर्थे, इस अर्थ में ऐसा भी कह सकते हैं जी, इस अर्थ में ऐसा भी कह सकते हैं। हाँ, इस अर्थ में मेरा ज्ञान था या इस अर्थ में मेरे को ज्ञान हुआ। चतुर्विधम एतद् वाक्यम, ये चार प्रकार के वाक्य हैं। एक तो अज्ञाशिषम अमुम अमुम अर्थम, ठीक है जी, चार प्रकार के वाक्य है ना, अज्ञाशिषम अमुम अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम ये एक वाक्य है, ज्ञातवान अमुम अर्थम ये दूसरा वाक्य है, असौ अर्थो मया ज्ञाता ये तीसरा वाक्य है, अस्मिन अर्थे मम ज्ञानम अभूत इति ये चौथा वाक्य है। ये चार प्रकार के वाक्य है। पकड़ में आ गया? स्मृति विषय ज्ञापकम समानार्थम, स्मृति के विषय को बताने वाले हैं ये, स्मृति विषय ज्ञापकम, ये चारों वाक्य जो है स्मृति के विषयों को बताने वाले हैं। समानार्थम और समान रूप से उन अर्थों को ये बता रहे हैं। एक वाक्य में ज्ञाता को बता रहे हैं, एक वाक्य में अर्थ को बता रहे हैं, एक वाक्य में ज्ञान को बता रहे हैं, ऐसा। पहले और दूसरे वाक्य में तो समानता है, बस लगार का भेद। हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, ये चार प्रकार के वाक्य है ना, वो तो बना सकते हैं। यहां पर चार प्रकार के वाक्य बताए हैं, अज्ञाशिषम अहम अमुम अर्थम, यहां चार प्रकार का, वहां लुंग लकार का बताया, यहां तो दूसरे ढंग से बताया, यहां प्रत्यय का बताया। तो इन चार प्रकार के वाक्यों में स्मृति विषय ज्ञापकम, इन चारों वाक्यों में स्मृति के विषयों को बताया गया है। समानार्थम, और ये समान रूप से उन्हीं अर्थों को बता रहा है यहां पर, यानी समान रूप से स्मृति को ये वाक्य बता रहे हैं। सर्वत्र खलु, इन सभी वाक्यों में, सर्वत्र इन चारों वाक्यों में, सर्वत्र खलु ज्ञाता, एक जाता है, और एक ज्ञानम, एक ज्ञान है, और एक ज्ञेयम पदार्थ है। सर्वत्र खलु, इन चारों प्रकार के वाक्यों में ज्ञाता भी है, ज्ञान भी है, ज्ञेयम च गृह्यते, ये तीनों गृहीत होते हैं। मतलब ज्ञाता की भी स्मृति होती है, ज्ञान की भी स्मृति होती है, और ज्ञेय रूपी अर्थ की भी स्मृति होती है। पकड़ में आ रहा है? अतः प्रत्यक्ष अर्थे या स्मृति, पहले तो परोक्ष अर्थ को ध्यान में रख करके स्मृति को बताया, अब अथ प्रत्यक्ष अर्थे या स्मृति, प्रत्यक्ष अर्थ में जो स्मृति होती है, तया त्रीनि ज्ञानानि एकस्मिन् अर्थे प्रतिसंधीयन्ते। प्रत्यक्ष अर्थ में जो स्मृति होती है, तया उस स्मृति से त्रीनि ज्ञानानि तीनों प्रकार के ज्ञान एकस्मिन् अर्थे एक ही आत्मा में प्रतिसंधीयन्ते एकत्रित किए जाते हैं, जोड़े जाते हैं। पकड़ में आ रहा है जी? जाता से संबंधित ज्ञान, ठीक है जी, और या जाता से संबंधित स्मृति को, ज्ञान से संबंधित स्मृति को और ज्ञेय से संबंधित स्मृति को, ये तीनों प्रकार की स्मृतियों को, स्मृति भी तो अपने आप में ज्ञान है ना, ये तीनों ज्ञानों को एकस्मिन् अर्थे एक ही आत्मा में प्रतिसंधीयन्ते जोड़े जाते हैं। इसलिए ये समान कर्तृकानि, और ये तीनों समान कर्ता वाले हैं, यानी इन तीनों विषयों का कर्ता एक ही है, तो समान कर्तृकानि ज्ञानानि ऐसा है। ना नाना कर्तृकानि ज्ञानानि, ये अलग अलग कर्ता वाले ज्ञान नहीं है। पकड़ में आ रहा है जी? समान कर्तृकानि ज्ञानानि, ये तीनों ज्ञान एक ही कर्ता वाले हैं। ना नाना कर्तृकानि, अलग अलग कर्ता वाले ये ज्ञान नहीं है। न अकर्तृकानि, और बिना कर्ता के ये होते हैं। किम तर्री? एक कर्तृकानि, एक ही कर्ता को होने वाले ये ज्ञान है। पकड़ में आ रहा है जी? अब देखिएगा, अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतर्री पश्यामि। अब एक अलग बात कही जा रही है, यह प्रत्यक्ष अर्थ की स्मृति को लेकर के बताया जा रहा है। उदाहरण, अद्राक्षम अमुम अर्थम यम एव एतर्री पश्यामि। यम एव एतर्री पश्यामि, यम का मतलब जिसको, एतर्री अब, जिसको अब देख रहा हूं उसी को अद्राक्षम पहले मैंने देखा था। जिस वस्तु को अब देख रहा हूं उसी को पहले देखा था। अब यहां पर दो प्रकार के ज्ञान है, अद्राक्षमिति दर्शनम, अद्राक्षमिति दर्शनम, देखा था, ये एक प्रकार का ज्ञान है दर्शन, और दर्शन संविच्च, और इस दर्शन का संवित जानने वाला आत्मा। दर्शन संवित का मतलब है जानने वाला आत्मा ज्ञाता। ये दो प्रकार के ज्ञान हो गए ना, तो कहते हैं न खलु असंवित एते स्वे दर्शने स्यात्। ये कहते हैं न खलु असंवित, यदि आत्मा नहीं होता, असंवित का मतलब संवित का मतलब आत्मा, असंवित आत्मा नहीं है, न खलु असंवित आत्मा को न मानने पर, एते ये दोनों प्रकार के ज्ञान स्वे दर्शने अपने संबंध में होने वाले ये दर्शन ना स्यात् नहीं होने चाहिए। एतद् अद्राक्षमिति, उसको मैंने देखा। एतद् अद्राक्षम, जिसको अब देख रहा हूं उसको पहले मैंने देखा, तो अद्राक्षमिति ये नहीं कह सकता अगर आत्मा नहीं होता। पकड़ में आ रहा है? फिर दोबारा समझ लीजिएगा, अद्राक्षमिति, ये जो अद्राक्षम है, देखा था, यहां पर देखा था, ये यहां दो प्रकार के जाने, एक तो दर्शनम देखना, और दर्शन संवित एक देखने वाला, यानी दर्शनम देखा ये स्मृति, और देखने वाले की स्मृति, ये दो स्मृतियां हैं ना, एक तो जिसको देखा था वो उसकी स्मृति, और जो देखने वाला है उसकी भी स्मृति है, देखने वाले की भी स्मृति। मैंने ही तो देखा था, कोई दूसरा थोड़ा देखा, मैंने जो देखा था वो मैंने ही देखा था, ये दो प्रकार की स्मृतियां हैं ना। क्या सोच रहे हैं? कौन सी ज्यादा की दर्शन जो है, मतलब दर्शनम का मतलब है अद्राक्षम, अद्राक्षम बोलो देखा, ठीक है ना, किसी को देखा है ना उसकी स्मृति, और जो देखने वाला है ना उसकी भी स्मृति तो है, मैंने देखा, देखा मैंने देखा, आपने थोड़ा देखा, मैंने देखा, तो दो ज्ञान हो गए ना। तो अद्राक्षम भी तो आपने किया भाई, अद्राक्षम में जो देखा है ना वो देखे हुए की स्मृति है और देखने वाले की भी स्मृति है, और इन दोनों की स्मृति वर्तमान में अनुभव कर रहा हूं, वर्तमान में देख करके इसकी स्मृति, तो ये तीन ज्ञान हो गए यहाँ पर। अच्छा, एक चीज देखी उसकी स्मृति और जो मैंने मैंने ही देखा था उसकी जो स्मृति, हाँ ये दो स्मृति हो गए ना, तो यही कहना चाह रहे अद्राक्षम इति, ये जो अद्राक्षम आया है देखा, अद्राक्षम इति देखा, यहाँ पर दो स्मृतियां है, एक तो दर्शनम देखा और दर्शन संवित, उसको देखने वाले की स्मृति, ये दो हो गए। न खलु असंवित, यदि आत्मा नहीं होता, एते स्वे दर्शने, ये अपने को होने वाले जो दो दर्शन है दो ज्ञान है, ना स्यात, नहीं होने चाहिए, एतद् अद्राक्षमिति, एतद् अद्राक्षमिति संबंध में ये दोनों प्रकार के ज्ञान नहीं होने चाहिए अगर आत्मा को नहीं मानते हैं तो। पकड़ में आया? ते खलु एते द्वे ज्ञाने, स्पष्ट कर रहे हैं भाष्यकार, ते खलु एते द्वे ज्ञाने, वे ये दो प्रकार के ज्ञान हैं, ठीक है जी, मतलब देखा ये वाला ज्ञान और मैंने देखा ये वाला ज्ञान, ये दो प्रकार के ज्ञान है। यम एव एतर्री पश्यामि इति तृतीयम ज्ञानम, और जिसको अब देख रहा हूं ये तीसरा ज्ञान हो गया। यम एव एतर्री पश्यामि, जिसको अब देख रहा हूं ये तीसरा ज्ञान हो गया। ये तीन प्रकार के ज्ञान हो गए, पहले के दो ज्ञान, वर्तमान का एक ज्ञान। हाँ जी, पकड़ में आया? एवं एको अर्थः त्रिभि ज्ञाने युज्यमानः, एवं इस प्रकार से एको अर्थः, एक ही आत्मा है और त्रिभि ज्ञाने युज्यमानः, तीनों ज्ञानों से युक्त है। न अकर्त्रिका, वो बिना कर्ता वाला नहीं है, मतलब बिना आत्मा वाला नहीं है वो ज्ञान। ना नाना कर्त्रिका, और अलग अलग कर्ताओं वाला ज्ञान भी नहीं है। किम तर्री, एक कर्त्रिका, वो एक ही कर्ता को होने वाले वो तीनों ज्ञान हैं। युज्यमान मतलब जोड़ने वाला। हाँ जी, हाँ, युज्यमान का मतलब जोड़ने वाला। यानी युज्यमान या जोड़ने वाला ना होकर के युक्त, संबद्ध, तीनों ज्ञानों से युक्त, जुड़ा हुआ। एको अर्थः, एक ही आत्मा, त्रिभि ज्ञाने युज्यमाना, तीनों ज्ञानों से युक्त है, संबद्ध है। ना ना अकर्त्रिका, बिना कर्ता से युक्त नहीं है वो तीनों ज्ञान, और ना नाना कर्त्रिका, अलग अलग अलग अलग कर्ता वाले वो ज्ञान नहीं है। किम तर्री, एक कर्त्रिका, एक ही कर्ता को होने वाले वो तीनों ज्ञान है। सो अयम स्मृति विषयो अपरिसंख्यायमानो, सो अयम, वह यह स्मृति विषय, स्मृति के जो विषय हैं अपरिसंख्यायमान, उनको गणना ना करता हुआ, उनकी परिगणना ना करता हुआ, विद्यमान जो वर्तमान है, प्रज्ञातः, सब जानते हैं जिसको, ऐसे अर्थः, ऐसे अर्थ रूपी आत्मा को प्रतिषिध्यते, आप खंडन करते हो भले आदमी। कैसे खंडन करते हो? नास्ति आत्मा स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वात्, ऐसा कह करके। सो अयम स्मृति विषयः, वह यह स्मृति का जो विषय बन रहा है, कौन बन रहा है स्मृति के विषय? ज्ञाता भी बन रहा है, ज्ञान भी बन रहा है और विषय भी बन रहा है। ये तीनों स्मृति का विषय बन रहे हैं, और इन तीनों विषयों का अपरिसंख्यमाना, परिगणना न करते हुए, विद्यमान वर्तमान, प्रज्ञाता, सब जिसको जानते हैं, ऐसे अर्थ आत्मा को आप प्रतिषिध्यते खंडन करते हो। कैसे खंडन करते हो? ना अस्ति आत्मा, आत्मा ही नहीं है। क्यों नहीं है? स्मृते स्मर्तव्य विषयत्वाद इति, स्मृति जो है स्मर्तव्य विषय वाली होने से, यानी वस्तु का ही विषय स्मृति बनती है, इसलिए आत्मा वहां नहीं है, ऐसा आप खंडन कर रहे हो। ये बात इसलिए कह रहे हो क्योंकि आपने स्मृति के विषयों की परिगणना नहीं की है, बिना गणना किए ऐसा कह रहे हो, ये कहना चाहते हैं। स्पष्ट हो गया जी? बस इतना ही रखते हैं। 11:10 हो गए, पूरा नहीं हो गया, ये लंबा है, ठीक है, और इसको अच्छी तरह तैयारी कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा यहां पर। ओंकार ओम ओम ओम सबको प्रणाम।